Goedemiddag. Is een bedrijf zelf ook schuldig aan discriminatie als het zijn werknemers niet steunt, als die een zaak aanspannen tegen racisme op het werk? Een callcentermedewerker die dit ondervond legde die vraag voor aan het College voor de Rechten van de Mens. En over die uitspraak praten we straks in de Nieuwsbv. Maar nu eerst het eerste Kamerdebat met het nieuwe kabinet is op dit moment in volle gang. Meer daarover nu in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, met meteen een motie van wantrouwen. GroenLinks-PvdA-leider Timmermans gaat die motie van wantrouwen indienen tegen PVV-ministers Klever en Faber. Kondigde hij zojuist aan in de Tweede Kamer tijdens dat debat over de regeringsverklaring. Ga naar Den Haag, politiek verslaggever Ewout Kiewit. Ja, Ewout, waarom zegt Timmermans het vertrouwen in deze twee ministers op? Omdat deze twee ministers de omvolgingstheorie hebben gebezigd in het verleden. En hij vindt dat mensen die deze racistische theorieën gebruikt hebben geen plaats mogen hebben in het landsbestuur. En daarom kondigde hij inderdaad 10 minuten geleden die motie van wantrouwen aan. Omdat er bewindslieden zijn die over vele jaren blijk hebben gegeven van opvattingen die een fundamentele tegenspraak zijn met de letter en de geest van onze grondwet en daarvoor geen excuses hebben aangeboden, nog daar, anders dan in woordgebruik, afstand van hebben genomen. Dit laatste achten wij de meest ernstige schending van het vertrouwen tussen Kamer en kabinet. En daarom zullen wij ook in tweede termijn een motie van wantrouwen indienen tegen de ministers Klever en Faber. Dank u wel, voorzitter. Je hoort het geroffel op de bankjes bij de linkse oppositie. Timmermans rekent het ook premier Schoof aan dat hij heeft ingestemd met de voordracht van deze PVV'ers. Dus die moet die vraag morgen ook beantwoorden. En we hoorden al dat deze motie in ieder geval steun zou krijgen van de SP en van Volt. Ja, met een schuin oog zie ik dat PVV-leider Wilders nu aan het praten is. Hè. Heeft hij er al op gereageerd? Ja, dat heeft hij eigenlijk al gedaan voordat hij aan het praten was. Want toen hij liep meteen naar de interruptiemicrofoon toen Timmermans hierover begon. En Wilders vindt het onbestaanbaar dat Timmermans dit doet, omdat die mensen toch die woorden hebben teruggenomen. Hoe durft u, nadat onze kandidaat bewindslieden en ikzelf, inmiddels bewindslieden, daar afstand hebben genomen, toch door te gaan met het kwalijke frame dat wij racisten zouden zijn. Dat hoort u niet te doen. Dat mag u niet doen, want u beschadigt die mensen daarmee. Wilt u dat zich realiseren? Nou, dat wilde Timmermans dus niet. En je hoort het, het vuur kwam meteen in het debat toen het hierover ging een half uur geleden. Ja, en premier Schoof legde dus eerder vanochtend de regeringsverklaring af. Wat was de kern van zijn verhaal? Ja, hij begon met te zeggen dat dit kabinet beter gaat luisteren naar de kiezer. Dat de kiezer iets heeft uitgesproken 7 maanden geleden in november. Dat er iets moet veranderen, dat het kabinet het anders moet doen. En dan vooral op het gebied van migratie. De overtuiging van veel mensen dat arbeidsmigratie, studiemigratie en asielmigratie jaar op jaar opgeteld een te grote druk leggen op ons land. Niet alleen op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van onze voorzieningen, maar ook op de sociale samenhang, maatschappelijke binding in de wijken, dorpen en steden. En die zorg is reëel. Je zult maar in Ter Apel of Budel wonen. Of als student met geen mogelijkheid aan een kamer kunnen komen. Of omringd worden door panden waar arbeidsmigranten onder de meest erbarmelijke omstandigheden worden gehuisvest. Het strenge asiel- en migratiebeleid uit het hoofdlijnakkoord zegt dus tegen de mensen: wij horen u. Wij horen u en we doen er wat aan. Ja, die belofte deed Schoof vanmorgen. Zijn kabinet gaat iets doen aan de zorgen van mensen. Niet alleen als het gaat om migratie, maar ook om het tekort aan woningen. Ook om bestaanszekerheid. Er moet meer geld in de portemonnee komen. Zijn grote beloftes dus die het kabinet de komende tijd moet gaan waarmaken. Dankjewel, Ewout Kiewit. Chipmachinefabrikant ASML mag doorgaan met zijn plannen voor uitbreiding in de buurt van een woonwijk in Veldhoven. 2 omwonenden hadden de bestemmingsplannen aangevochten bij de Raad van State. Ze waren bang voor geluidsoverlast en verkeershinder. Maar de Raad van State wees die bezwaren af. Het bestemmingsplan gaat over een gebied in Veldhoven waar ruimtes moeten komen waarin de fabrikant zijn nieuwste chipmachines wil gaan produceren. De gemeente Veldhoven ging eind 2022 al akkoord met deze plannen van ASML. 3 basisscholen in Rotterdam zijn vanochtend niet open gegaan omdat op het plein van de scholen een gewelddadige demonstratie is aangekondigd. Volgens de politie is de oproep tot de demonstratie gemeld via misdaad anoniem. Uit voorzorg blijven de scholen dicht en dus is het rustig op het schoolplein, ziet verslaggever Sander van Hoorn. De ouders die hebben de mededeling gekregen dat de 3 scholen, maar ook een kinderopvang en een naschoolse opvang, dat die vandaag dicht zijn. En op de oranje deur van kindcentrum Dominicus. Dat is een van die drie basisscholen, zit een briefje. Dat er vanmiddag om 3 uur bekeken gaat worden hoe het verder gaat. En excuses voor de overlast. Ja, af en toe komt er een ouder hier kijken, een beetje verbaasd. Maar dat is dan meer uit nieuwsgierigheid dan dat ze het niet wisten. Want iedereen lijkt er wel van op de hoogte. Uit welke hoek de dreiging komt, is niet duidelijk. Ook de aanleiding is onbekend. Het is nog niet bekend of de Rotterdamse basisscholen later deze week wel weer opengaan. In Bergen-op-Zoom is de politie enkele woningen binnengevallen na een anonieme tip over drugshandel. Binnen vonden agenten verschillende soorten drugs en geld. Er zijn 2 mannen opgepakt en een jongen van 16. Organisaties uit de sport, horeca, media en cultuurwereld doen nogmaals een klemmend beroep aan het kabinet om af te zien van de btw-verhoging. Die gaat van 9% naar 21%. Volgens de organisaties kost die verhoging het land op de lange termijn meer dan dat het op korte termijn gaat opleveren. Gemiddeld 6,1 miljoen mensen hebben gisteravond het Nederlands elftal op tv zien winnen van Roemenië. Online keken er nog eens 637.000 mensen naar de 8e finale. En daarmee is het tot nu toe de best bekeken wedstrijd van Oranje op het EK voetbal. Zaterdag is de kwartfinale tegen Turkije. Het NOS-journaal. Blijven even bij het EK. De Europese Voetbalbond is een onderzoek begonnen naar de Turkse voetballer Miri Demiral. Na zijn 2e doelpunt in de wedstrijd tegen Oostenrijk bracht hij de omstreden wolvengroet. Dat is een symbool van de ultranationalistische en extreemrechtse Turkse groepering Grijze Wolven. Deze groepering staat in Duitsland onder toezicht. De UEFA bekijkt nu of er sprake is van ongepast gedrag. Wanneer dat onderzoek klaar is, is niet bekend. Demiral zegt zelf dat er geen sprake was van een verborgen boodschap. Hij zegt dat het te maken heeft met de trots op zijn Turkse identiteit. Dan gaan we naar Frankrijk. In Frankrijk daar hebben honderden kandidaten zich teruggetrokken uit de parlementsverkiezingen. Het gaat om 131 kandidaten van linkse partijen en 82 van de partij van president Macron, melden Franse media. Ze trekken zich terug als strategie tegen het rechtsradicale Rassemblement National van Marine Le Pen. Correspondent Frank Renaud. Als veel partijen meedoen, dan versnippert de stem van de kiezers over al die verschillende kandidaten. Terwijl als er bijvoorbeeld maar 2 kandidaten meedoen, 2 partijen, dan krijgen die dus relatief meer stemmen elk. Nou, dat is de bedoeling. Dus je zult straks zien, in het ene kiesdistrict trekt bijvoorbeeld de kandidaat van president Macron zich terug, zodat de linkse kandidaat meer kans heeft om de Rassemblement National te verslaan van Marine Le Pen. En in het andere kiesdistrict gebeurt het dan andersom. Daar trekken bijvoorbeeld de linkse kandidaten zich terug, zodat er meer stemmen naar Macron zullen gaan en die dus meer kans heeft om Le Pen te verslaan. Zondag is de 2e ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Na het klimgeweld gisteren op de Col du Galibier is het vandaag waarschijnlijk weer aan de sprinters. Het peloton vertrekt om 2:50 in Saint-Jean-de-Maurienne voor een rit van 177 kilometer naar Saint-Vulbas. We praten erover met Steven Dalebout. Ja, Steven, de Tour is weer in Frankrijk. Merk je het verschil in de startplaats met de afgelopen dagen in Italië? Ja, dat valt eigenlijk al mee hoor. Zo'n Tour de France is een wereldje in een wereld natuurlijk. En als je die in Frankrijk zet, dan ziet hij er eigenlijk wel ongeveer hetzelfde uit als in Italië. Het enige verschil is misschien wel dat de reclamecaravaan die zojuist vertrokken is een stuk groter is. Omdat die merken zich vooral op Frankrijk richten en die zijn allemaal aangesloten. Dus dat is wat anders, wat meer hectiek. En het luchtalarm ging zojuist af. Dat was ook al anders dan de afgelopen dagen, maar er werd ons gezegd dat is een test. Dat doen ze blijkbaar hier op de eerste woensdag van de maand. Nou, Tadej Pogacar heeft gisteren gelijk flink huis gehouden in de eerste bergrit. Gisteren verloor Jonas Vingegaard bijna 1 minuut op de Sloveen. Je sprak hem daar even over. You're 1-0 behind now, but do you have the confidence you can grow into this race? Yeah, for sure. We expected to be 3-0 behind, so I think that's a small victory still. Nou, hij heeft er dus nog steeds wel vertrouwen in. Vandaag is het dus aan de sprinters, hè? Of heeft een ontsnapping kans van slagen? Ja, nou, ik kan over Visma nog wel wat meer vertellen. Want ja, ze hebben er vertrouwen in. Het valt misschien wat hun betreft ook wel mee. Maar het viel toch ook wel op wat gisteren. Dat ze bij Visma, dat de ploeg gewoon minder sterk is dan vorig jaar. En zeker minder sterk dan de ploeg van Pogacar. L'Equipe schrijft daar vanochtend over. Vingegaard marche seul. Dus hij opereert alleen. Maar bij Visma benadrukken ze dan weer, we zijn pas net onderweg. Parijs is nog ver, zeggen we dan altijd. Maar dit jaar moeten we dan zeggen, Nice is nog ver. Zoals Grisha Nierman, de ploegleider, gisteren zei. Ja, en dan die etappe van vandaag. Vandaag zal het zeer hoogstwaarschijnlijk sprinten worden. We dalen westwaarts de Alpen uit. Dan, dat duurt ongeveer 60 kilometer. Er zitten nogal een paar klimmetjes in, maar Neem maar van mij aan. Dat wordt straks sprinten in de finishplaats Saint-Vulbas. En dan gaan wij kijken natuurlijk als Nederlanders naar de Dylan Groenewegen. Zijn laatste zege in de Tour was precies 2 jaar geleden. Dus wie weet lukt het hem vandaag dan weer. En we houden natuurlijk Fabio Jakobsen vandaag in de gaten. De etappe begint om 20 over 1, over 1 uur en 10 minuten dus. En Radio Tour de France is er dan om 2 uur. Dankjewel, Steven Dalebout. Het weer, het is bewolkt, trekt veel regen vanuit het westen over het land. Vanmiddag vaker droog en soms ook zon. Met een graad of 16 is het koel voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht nieuwe buien, morgen wel vaker droog en iets warmer, maar het gaat dan weer wel harder waaien. ANWB verkeersinformatie krijg je van Helene Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er ligt al een tijdje een modderspoor op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk. Daardoor is de vertraging vooral op de N211 behoorlijk opgelopen voor de aansluiting met de A4. Je staat daar 25 minuten in de file. Verder een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. En dat zorgt voor 10 minuten oponthoud voor knooppunt Ketelplein. Er zijn 2 rijstroken dicht. En er staat een auto met pech op de N325 Duitse grens Nijmegen bij Nijmegen. Daar is de vertraging inmiddels al 40 minuten. Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recycleforbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recycleforbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recycleforbedrijven.nl. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld. Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. NPO Radio 1. Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Hij hielp mensen met een kinderwens. Maar Jonathan Meijer deed dit zo vaak dat hij vorig jaar door de rechter een verbod kreeg opgelegd om nog langer zijn zaad te doneren. Netflix reconstrueerde de zaak in de documentaire The Man with 1000 Kids. But what if I were to tell you that there is a man alive today who may have fathered over 1000 children? And it's still going. What kind of man would do that? Ja, wie doet dat? Straks praat ik met Nathalie en Suzanne. Zij kregen een zoon van Jonathan. En willen met deze documentaire vooral waarschuwen voor de praktijken rond zaaddonaties die nog steeds niet goed gereguleerd zijn. Maar nu eerst gaan we naar het College voor de Rechten van de Mens. De Nieuwsbv. Want is een bedrijf zelf ook schuldig aan discriminatie als het zijn werknemers niet steunt als een zaak aanspannen tegen racisme op het werk? Over die vraag boog het College voor de Rechten van de Mens zich naar aanleiding van een zaak in een callcenter van de GGD in Zuid-Limburg. Een zaak die door callcenter-medewerker Rosie Henrietta werd aangespannen samen met jurist Mirjam Admiraal. En beide zitten ze hier bij me aan tafel. Goedemiddag en welkom. Dankjewel. Ja, Rosie, ik begin bij jou, want jij nam deze zaak rond racisme naar het College voor de Rechten van de Mens. Laten we heel even teruggaan naar het incident waar het om draait. Jij werkte op een callcenter van de GGD, Zuid-Limburg. Hoeveel jaar geleden was dit? Ik begon in juli 2020. Aha. En ik heb daar tot eind december 2022 gewerkt. Ja, was midden in de coronaperiode. Ja. Ja. Wat gebeurde daar? Ja, ik was aan het werk bij het callcenter en ik kreeg een belletje van iemand die een vraag had, een vaccin wilde hebben. En na de regels die op dat moment gelden, mocht ze dat niet krijgen. En ze werd boos en ze heeft me uitgescholden voor racist en kankerzwarte. Zo? Ja. Ik heb dit meteen gemeld bij de leidinggevenden. En toen begon eigenlijk het probleem. Het werd genegeerd. De eerste twee weken werd er helemaal niks mee gedaan. Want wat bestaat er een protocol? Word je hierop voorbereid? Ja, je wordt er niet echt op voorbereid, maar het bestaat er wel. Je krijgt wel elke keer te horen dat er een protocol ongewenst gedrag is. Ja, als mensen agressief zijn aan de telefoon? Ja, ja. Maar ja, in dat protocol komt bijvoorbeeld het woord discriminatie 1 keer voor. Dat is bij ongeveer onder pesten. Mm. Maar verder wordt er niks specifieks erover benoemd. Wel staat er dat bij agressief gedrag, intimidatie en dat soort dingen, dat er dan aangifte gedaan wordt. Oké, dus jij dacht, ik ga aangifte doen? Ja, ja, ik dacht vooral omdat dit is een overheidsinstelling. Logisch, dan doen we aangifte. Nou, dat bleek niet zo logisch te zijn. Want? Wat zei je werkgever? Ja, eerste 2 weken werd ik genegeerd. Wilden ze het niet doen. Ik hoorde wel dat er eigenlijk al besloten is dat ze dat niet gaan doen. Na 2 weken heb ik een mail gestuurd naar de baas van de baas. En dan heb ik aangegeven, een werkgever die wegkijkt bij racisme, die is zelf ook racistisch. Mm. Op dat moment begon men het een beetje serieuzer te nemen. Maar toch werd ik toch ontmoedigd om aangifte te doen. Op het moment dat ik zij de aangifte gingen doen, kregen zij te horen dat de politie hier de aangifte heeft geweigerd. Op het moment dat ik de aangifte ging doen, heb ik die wel gedaan. Mm. Dus de politie accepteerde wel jouw aangifte. Ja. Maar volgens de GGD, die dus zei, wij hebben ook aangifte gedaan, zei de politie, nee, die accepteren we precies, niet. Wat zou dan de reden daarvan zijn? Weet dat discriminatie geen prioriteit heeft bij de politie hier. Maar in jouw geval dus weer wel? Ja, bij mij was het wel politiebureau in Maastricht. Ah. En daar was er ook een advocaat bij. Dus misschien dat ook een rol speelt dat het dan wel anders gaat. Mm. Maar op de dag dat ik de afspraak heb gemaakt om de aangifte te doen, kreeg ik nog een gesprek met 2 teamleiders van de GGD, waarin ik 1 uur lang onder druk werd gezet om die aangifte niet te doen. Wat zeiden ze dan tegen je? Van alles werd eigenlijk geprobeerd. Van alle argumenten heb ik gehoord dat soms beter is om een excuses van iemand te accepteren, dat het meer indruk maakt of iemand, dat het beter is, dat het meer zin heeft. Want wilde degene, deze beller, is een vrouw of een man, wilde zij excuses maken aan jou? Wel, de GGD ging ervan uit dat ze dat zou doen. Ah. Want daar stuurden ze een beetje op om die aangifte niet te hoeven doen natuurlijk. Hmm. Nadat ze die vrouw na 2 weken snel hebben gebeld voor de aangifte, heeft die vrouw wel aangegeven dan dat ze zich wil verontschuldigen. Hmm. Maar ja, ik heb toen aangegeven onder druk. Dan sta ik daarvoor open, maar na dat gesprek met de officier. Niet in plaats van een vervolging. Nee, waarom wilde je dat op die manier? Eigenlijk wilde... Voor mij was aangifte heel belangrijk, want tijdens dat gesprek hoorde ik 2 kinderen op de achtergrond. Mm. Dus die mevrouw die zit dat soort dingen tegen mij te schreeuwen, die zit te tieren en ik hoor 2 kinderen. Die kinderen die gaan naar school en die doen dat ook met andere zwarte kinderen. Die leren dat dit normaal is. Dus aangifte, dat was voor mij geen optie om dat niet te doen. Mm. Want op dat moment werd het gewoon zo belangrijk dat de excuses dat niet eens zou uitmaken. Dus je wilde een signaal afgeven ook? Aha. Ja. Ik kan me voorstellen, en ik hoor het ook misschien een beetje aan je stem, maar dit is vermoeiend als je... Ja. Toch? Ja, ja. Het dat is je 2 vermoeiend. Weken moet wachten en vervolgens een hele discussie moet voeren, onder druk wordt gezet. Ja, ja. En het ergste vind ik dat de manier hoe je kijkt naar de wereld zo verandert. Ik ben gegaan van iemand die, net zoals iedereen, leeft met het idee dat de meeste mensen deugen. En nu ben ik dat kwijt. Nu kan je niet eens dat verwachten als je dit van zogenaamd fatsoenlijke mensen moet verwachten. Vind ik wel heftig dat je hoop en vertrouwen in de mensheid kwijt bent. Ja. Gaat dat ooit hersteld worden, denk je? Ik hoop het. Ik hoop het. Af en toe kom ik mensen tegen die me daar hoop in geven. Ja. Je kijkt naar de overkant en de overkant zit Mirjam Admiraal. Mirjam, ja, jij stond Rosie Henriette bij als jurist in de zaak die ze dus aanspannen. Klopt, inderdaad. Even voor de duidelijkheid, hoe vaak komen dit soort conflicten voor waarbij de werkgever de werknemer niet bijstaat? Ja, toch best wel geregeld. En kijk, discriminatie is denk ik gewoon een heel gevoelig onderwerp. En ook heel moeilijk om aan te kaarten. Hè? Mm-hmm. En ik denk dat heel veel organisaties wel weten... dat je zelf niet mag discrimineren. Maar op het moment dat dat dan extern komt... heb je ook wettelijk een verplichting om daar dan tegen op te treden... om daar adequate maatregelen tegen te nemen... En wat is dan adequaat? Dat hangt af van de situatie. Maar wat het college in deze uitspraak heel mooi doet... is dat ze zeggen, je moet het slachtoffer daarbij centraal stellen. Dus je moet echt leren luisteren naar wat het slachtoffer wil. Mm-hmm. In dit geval dus Rosie. Ja. Niet zelf gaan bepalen wat wel of niet een proportionele reactie is. Of hoe erg eigenlijk... iemand geraakt mag zijn. Juist omdat in heel veel organisaties werken natuurlijk in de top nog steeds voornamelijk witte mensen. Hmm. En wij witte mensen begrijpen gewoon niet wat het is of welke impact dat op iemand heeft. Omdat we dat zelf niet meemaken. Ja, moet je alles zelf mee hebben gemaakt om het te begrijpen? Dat is gewoon toch een stukje empathie. Voor een deel natuurlijk wel, maar empathie is vooral gebaseerd op dat je naar iemand luistert. Hè? Mm. Dus dat je iemand zijn verhaal vertelt en dat jij daar dan je in kunt verplaatsen. En iemand dus ook serieus neemt in Zeker. Dit geval. Ja. Ja. Hoe zit dat eigenlijk met vrouwen van kleur? Worden vrouwen van kleur serieus genomen op de werkvloer? In het algemeen is er is veel Amerikaans onderzoek dat aantoont dat met name zwarte vrouwen, waar in Amerika meer onderzoek naar is gedaan, sneller worden ervaren als intimiderend, agressief, te boos. En dat staat ook wel bekend als het Angry Black Woman Syndrome. Oh ja, dat heb ik wel eens gehoord, inderdaad. Ja, ik lach erom, maar eigenlijk is het super treurig natuurlijk. Het is natuurlijk heel treurig. Dit is Amerikaans onderzoek. Is dit één op één te kopiëren naar Nederland, denk je? Er is hier helaas nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Mm. Maar ja, ik vind wel dat in deze zaak tot op zekere hoogte terug te zien is. Ook omdat in de reactie van GGD Zuid-Limburg... Rosie's e-mailtjes onder andere disproportioneel werden genoemd. Ja, maar dat betekent dus uiteindelijk? Wel, hoe moet ik dat interpreteren? Nou ja, ik vind dat en dat zegt de wet ook... dat niet aan een werkgever is om te bepalen wat dus proportioneel is. Aha. Hoe is het afgelopen? Want je vertelde net al dat eigenlijk het College voor de Rechten van de Mens zegt... van oké, je moet Rosie bijstaan, je hoort je werknemer bij te staan... wat zij wil staat centraal. Hoe is het uiteindelijk afgelopen? Nou, het college geeft in het oordeel dan aan dat, dat ook de GGD zich door dat onvoldoende te doen, mm-hmm. Schuldig heeft gemaakt aan racisme. En dat oordeel heeft verder juridisch geen gevolgen. Dus er komt geen schadevergoeding of iets dergelijks kunnen zij niet toewijzen. Mm. Dat is dan aan een rechter. Maar als je naar een rechter zou gaan, dan is die wel verplicht om dat oordeel mee te wegen in de beslissing. Ben je dat van plan, Rosie? Dat weet ik nog niet. Ik heb na dit incident 1 jaar daar nog gewerkt. Tijdens dat jaar was ik de hele tijd gesprekken aan het voeren. In de hoop dat het toch zou klikken, zonder dat dat nodig zou zijn. Hmm. En dat was eigenlijk heel beschadigend voor mij. Ik heb een burn-out opgelopen. Dus eigenlijk vind ik wel dat ik serieus schade hieraan heb overgehouden. Mm. Dus ja, enigszins vind ik het wel een idee om het te doen. Anderszins hoop ik dat het nog een beetje mijn hoop in de mensheid nog hersteld kan worden. En dat de organisatie zelf kan zeggen, oké, we hebben het niet goed gedaan. En we weten wat voor schade dit jou heeft aangedaan. En dat ze dat ook gewoon vanzelf bereid zijn om erover te hebben. Ja, laten we dat hopen. Dank jullie wel voor het delen van jullie verhaal. Rosie Henriette en jurist Mirjam Admiraal. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Superfans weten het al lang, maar voor wie het vergeten is... morgen treedt de grootste popster ter wereld op in Amsterdam. Ja hoor, ik heb het over Taylor Swift. Goed, 100. honderden euro's voor een kaartje, voor dit dus. Maanden voorpret en tijdens het concert dansen, zingen, schreeuwen en soms zelfs huilen. Maar dan, na het concert, ja, wat gebeurt er dan? Nou, dan gebeurt er iets vreemds met heel veel fans. En ze klagen daarover online, want ze zijn hele delen van het concert vergeten. Heeft allemaal te maken met alle opwinding in je hoofd, zeggen wetenschappers. Ja, en dan vergeet je wel eens wat. Maar hoe zorg je ervoor dat dit jou morgen nou niet overkomt? Wij vroegen tips aan popcultuurkenner en verslaggever bij 3FM, Philo Bos. Tip 1. Ga vooral niet schreeuwen. En ja, ik weet het, dat is extreem lastig bij Taylor Swift. Maar door die longen uit je lijf te schreeuwen, denkt je lichaam oprecht dat je bang bent. Dat levert dan weer stress op. En die stress zorgt ervoor dat het stukje in je hersenen dat herinneringen opslaat, dat die denkt, ik kap ermee, geen energie aan verspillen. Het is extreem gevaarlijk hier. Ja, nou, lijkt me schreeuwen niet schreeuwen voor Taylor Swift fans. Zoals Philo zelf al zei tijdens een concert, onmogelijk. Maar Philo heeft nog meer tips. Zorg ervoor dat je in een soort van semi-meditatief staat bent. En dat betekent dat je bewust moet zijn van je ademhaling, dat je ook alles wat je ziet rustig moet verwerken. Een beetje zen zijn dus. Ja, maar dat concert wordt dan een stilte-retraite zo. Philo, wat heb je nog meer in de aanbieding? Dit klinkt een beetje als een Xenos-tegeltje, maar leef in het moment. Ons brein is gewoon niet gemaakt om alles wat we meemaken op te slaan. Dat kunnen ze niet, dat is niet hun schuld. En gelukkig hoeft dat ook niet, want die hele Eras Tour van Taylor Swift staat gewoon op streamingdienst Disney+. Kan je het later allemaal nog even terugkijken. Ja, leef gewoon in het moment. Soms is het niet erg iets te vergeten, als je maar niet het geheugen van een goudvis krijgt. And all up from the ghetto. You know that he's a... I'll tell you this for free. Some things don't make sense in the morning. 3-second memory helps you to forget all the same. And sometimes it's what you need to move on with life again. Life again, strife again. She rode off on her bike again. Perfect end, never again. I don't know quite where to begin. There's evidence that ever since she left perfume and fingerprints. I won't let you, I won't let you, won't forget you. Fish met 3 Seconds Memory, Remember Me. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Veel meisjes zijn er echt dol op, hè? Dat merkte cabaretier René van Meurs toen hij een keer een date had. Zij had boven haar bed heel groot een poster van paarden. En zij op dat nachtkastje had ze allemaal foto's van paarden. En die kussenslopen en dat beddengoed, dat was ook allemaal paarden, paarden, paarden. En ik zag dat en toen had ik wel zoiets van... Is lekker hoor. Straks Olympische paardenmeisjes in de Nieuwsbv. Nu eerst het NOS Nieuws met Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. GroenLinks-PvdA-leider Timmermans gaat een motie van wantrouwen indienen tegen PVV-ministers Klever en Faber vanwege hun uitspraken over de omvolkingstheorie. Timmermans noemt dat een racistische complottheorie. Wilders reageerde erop dat de PVV niet racistisch is en dat Timmermans hiermee PVV'ers beschadigt. Chipmachinefabrikant ASML mag doorgaan met zijn plannen voor uitbreiding in de buurt van een woonwijk in Veldhoven. Twee omwonenden hadden de bestemmingsplannen aangevochten. Zij waren bang voor geluidsoverlast en verkeershinder, maar de Raad van State wees die bezwaren af. In Bergen-op-Zoom is de politie enkele woningen binnengevallen na een anonieme tip over drugshandel. Binnen vonden de agenten verschillende soorten drugs en geld. Er zijn twee mannen opgepakt en een jongen van 16. En de UEFA is een onderzoek begonnen naar de Turkse voetballer Meri Demiral. Na zijn tweede doelpunt in de wedstrijd tegen Oostenrijk bracht hij de groet van de extreemrechtse Turkse groepering Grijze Wolven. Demiral zegt dat hij het deed omdat hij trots is op zijn Turkse identiteit. ANWB Verkeersinformatie krijg je van Helene de Geest. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Hengelo bij knooppunt Beekbergen. De vertraging is 5 minuten door een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. Veel meer vertraging heb je op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Andelst. Er staat namelijk een auto in brand. Daar is ook een rijstrook dicht. En vanaf Elst kost je dat een half uur. Pas op, nu volgt een mening. De En vandaag is dat Pieter Derks. Het is een week van komen en gaan. Een vertrekkende premier en eentje die begint en daar duidelijk nog aan moet wennen. Toen ik die schoof gisteren een beetje onhandig om zich heen kijkend naast de koning zag zitten om samen het besluit te tekenen dat een premier maakte, moest ik denken aan Guy Goma, de man die ooit bij de BBC kwam solliciteren voor een IT-functie en voor een deskundige werd aangezien waarop hij zich live in de uitzending met een verwarde blik probeerde staande te houden in een gesprek over illegale downloads, de muziekindustrie en de juridische consequenties van een rechterlijke uitspraak. Hij bleef netjes zitten. Hij gaf antwoord op de vragen, maar je zag hem denken: wat doe ik hier? Waarom ik? Hoe lang duurt dit nog? Wanneer gaan ze erachter komen dat ik de verkeerde guy ben? Die vibe hangt ook enorm om Dick Schoof heen. Alsof hij elk moment wil zeggen: you've got the wrong Dick. Ik wacht eigenlijk nog steeds op het moment dat Geert Wilders naar zijn aantekeningen kijkt en ineens uitroept: oh shit, Dick Berlijn! En wanhopig naar de telefoon grijpt. Nou ja, we gunnen Dick Schoof natuurlijk alle tijd om te wennen aan zijn nieuwe rol. Hij kan vandaag even rustig het torentje inrichten, want gisteren kreeg hij de sleutels van Mark Rutte in ook weer een beetje een ongemakkelijk moment. Hij stond er zo stijfjes bij dat Rutte per ongeluk zijn fiets met een groot kettingslot aan het rechterbeen van Dick Schoof had vastgemaakt. Maar dat was allemaal heel snel weer opgelost, gelukkig. Het was een historische dag, want we zagen ook het vertrek van Mark Rutte, die zondag in een afscheidsspeech herinneringen ophaalde aan de afgelopen 14 jaar. Niet dat hij nog heel veel wist, maar gelukkig hadden zijn medewerkers ook wat dingen voor hem opgeschreven, zodat hij toch nog wat kon voorlezen. Het meest wonderlijke aan die afscheidsspeech vond ik het moment dat Rutte vertelde hoeveel indruk de gesprekken met slachtoffers van het toeslagenschandaal op hem hadden gemaakt. Zoveel onrecht en verdriet kruip onder je huid. Aldus de man die het dossier nog steeds onopgelost voor zijn opvolger heeft achtergelaten. Die gesprekken zullen me altijd bijblijven. Aldus Rutte. En dat klinkt misschien als een gratuite sentimentele dooddoener om je eigen straatje nog even schoon te vegen, omdat je ook bij je afscheid de beeldvorming boven het beleid stelt. Maar we moeten maar denken, voor iemand met zijn geheugen is dit een ontroerende belofte. Reuze benieuwd hoe dat straks gaat. Mark Rutte, die als NAVO-baas moet overleggen met Joe Biden. Ik hoop in elk geval dat er iemand bij is om notulen te maken. Hoe dan ook, we zijn vanmorgen wakker geworden in een ander land. Ik weet niet of het u ook gemerkt heeft, maar de stikstof is verdwenen. Er is geen hongersnood in Gaza. Het Nederlands elftal kan weer voetballen. En bij de grens staan duizenden en duizenden nareizigers. Soms op elkaar gestapeld zelfs. Nareiziger op nareiziger. Te wachten op een kans om in dit gave land te mogen wonen. Want dit is het land van de onbegrensde mogelijkheden. Hier kun je per ongeluk premier worden. Je kan met leugens in een kabinet belanden. Je kan als eenvoudige racist minister worden. Ik snap wel dat het nieuwe kabinet in Brussel om uitzonderingen gaat vragen. Want dit land is met recht uitzonderlijk te noemen. Je voelt aan alles dat we een nieuwe tijd zijn ingegleden. Maar ook dat nog volstrekt onduidelijk is wat ons precies te wachten staat. Voorlopig hou ik me vast aan een ander moment van komen en gaan, namelijk de wissel van Joey Veerman gisteravond, die het veld inkwam nadat hij vorige week tegen Oostenrijk al na een half uur mocht gaan douchen. Het was een mentale klap, maar gisteren werd hij toegezongen, aangemoedigd, hij scoorde zelfs bijna en je voelde dat iedereen hem dat gunde. En dat moment van mededogen, van steun, van een fout mogen maken en toch weer vertrouwen krijgen, dat gaf me de hoop dat dit inderdaad ook een heel gaaf land kan zijn, als wij dat willen. Dus met dat gevoel laat ik u graag een tijdje achter. Ik ga me de komende tijd even storten op het maken van een oudejaarsconferentie en om chocola te maken van alles dat ons de afgelopen maanden is overkomen en alles dat ons het komende half jaar nog te wachten staat, zal ik al mijn tijd heel hard nodig hebben. Ik wens u een prachtige zomer en vrees niet, volgende week zit hier gewoon iemand anders om u door deze tijd te loodsen. Misschien wel iemand die eigenlijk kwam solliciteren als een liftmonteur. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, stel je voor, je hebt een diepe kinderwens en besluit na veel wieken en wegen een spermadonor te zoeken. Je komt terecht bij een charmante man die je volledig vertrouwt. I thought he was an attractive guy. He had curly hair, he had bright blue eyes, good set of teeth. He looked good. Okay, that's a good looking guy. Jeez. Well, yeah, he could be the father of my child. We really hope that our kids have his hair. Because he has a beautiful head of curls. Ja, maar deze blonde weldoener bleek niet maar een paar wensouders te helpen, maar doneerde zijn zaad wereldwijd aan spermabanken en persoonlijk van deur tot deur. En dit leverde meer dan 1000 donorkinderen wereldwijd op. In Nederland werd deze zaaddonor, Jonathan Meijer, voor de rechter gesleept en zo gedwongen om te stoppen. Netflix reconstrueerde de zaak en vandaag gaat de documentaire The Man with 1000 Kids wereldwijd in première. Nathalie en Suzanne die kregen een kind van Jonathan en werkten mee aan deze documentaire en zitten op dit moment bij mij aan tafel. Welkom beiden. Dankjewel. Hoe gaat het met jullie? Ja, goed op zich wel. Ja? Want vandaag gaat dus die documentaire wereldwijd in première. Lijkt me nogal pijnlijk om zo'n persoonlijk verhaal op zo'n groot podium neer te leggen. Ja, klopt. Het is ook niet iets wat een... Ja, het is geen makkelijke beslissing om zoiets te doen. Maar uiteindelijk, ja, wat voor ons heel erg belangrijk is, is om aandacht te vragen voor dit verhaal. Jonathan is niet de enige massadonor op deze wereld. De fertiliteitsindustrie is een multi-miljarden business. Mm. Maar er is best wel wat mis mee. Precies, het is een groot probleem. En met deze documentaire willen jullie dat aankaarten. Nathalie, laten we heel even naar het begin gaan. Hoe zijn jullie überhaupt in aanraking gekomen met Jonathan? In 2010 heb ik een advertentie van hem gezien op de site Verlangen naar een Kind. Mm-hmm. En dat is een website waar donoren hun zaad aanbieden. En op die advertentie heb ik gereageerd. En zo heb ik contact met hem gekregen. Eerst via mail en later ook face-to-face met een afspraak die ik eerst heb gemaakt in Den Haag. Ja. En zo ben ik met hem in contact gekomen. Want jullie hebben een vurige kinderwens op dat moment. En denk je dan niet van, oh, ik ga naar een spermabank. Waarom voor deze methode? Ik moet even wel iets rechtzetten. Ja. Wij hebben elkaar pas in 2017 leren kennen. Dit is dus jij op mijn examen. Jij met je examen. Ik had een vurige kinderwens. Ja. En ja, dan ga je kijken van, waar haal je zaad vandaan? Hoe kom je daar aan? Precies. En dan heb je de optie inderdaad de spermabanken. Mm-hmm. Maar die spermabanken, die laten je niet alle informatie zien. Die laten je alleen de kleur haar zien, de kleur ogen. Misschien hoe lang die persoon is, maar daar houdt het wel een klein beetje mee op. Jij wilde meer. En ik wilde meer, want 50% van je kind is natuurlijk komt van een spermadonor, komt van die donor af. En dat is natuurlijk ook persoonlijkheid. Mm-hmm. En als die persoonlijkheid niet matcht met mijn persoonlijkheid, ja, dan heb je iemand in je huis leven waar je niet echt, waar je misschien heel veel frictie mee krijgt. En dat leek mij namelijk een heel erg slecht idee. Ja. Want als je op stap gaat, dan kijk je ook niet alleen maar naar de kleur ogen en de kleur haar van je partner. Nee, de geur, en hoe die zich gedraagt, alles telt mee. Ja, ja. En als je een relatie hebt met iemand. En nou ja, je gaat eigenlijk een soort van relatie aan met zijn donor. Mm. Ook al doneert hij maar misschien 1 keer, misschien 2 keer of 3 keer. Je gaat wel een relatie aan met die persoon. Ja, want je hebt kinderen van hem. Juist, en was het dan ook de bedoeling dat Jonathan dan ook in het leven van jouw kind zou blijven? Of? Dat vond ik dat belangrijk, dat het kind zelf daar een beslissing in kon maken. Mm-hmm. Vandaar dat ik ook wel wilde kiezen voor een donor die er open voor zou staan. Ook als, stel dat hij op zijn vierde contact wilde hebben, dat er mogelijkheid was. Of als het op zijn veertiende was. Dat maakt mij niet zoveel uit. Het gaat mij om het geluk van mijn kind. Het geluk van mijn kind staat bovenaan. Mm. En als mijn kind contact wil hebben met iemand, dan vind ik dat mijn kind contact moet kunnen hebben met iemand. De optie er ligt in ieder geval. Die optie moet er zijn. En via de spermabanken kan dat niet, want dan is de leeftijd 16. Ja. En daar kan niet van afgeweken worden. Het is 16 en niet eerder. Ik begrijp je keuze en je overwegingen dus. En wat was je eerste indruk van Jonathan? Charmante man, aardig, vriendelijk, zag er leuk uit, slim. En ik had zoiets van, nou ja, dit is wel iemand waarmee ik normaal gesproken ook bevriend zou kunnen zijn. En dat vind ik wel, als je kijkt naar waar je jezelf in begeeft, vind ik wel heel erg belangrijk. Juist, dat je ook goed met iemand overweg kunt, inderdaad. Want het is nogal wat, hè, waar het je voor kiest. Behoorlijk wat. Ja. En wat zei hij verder dan over zijn donorschap? Nou, hij gaf mij aan van, nou, Eén, ik doneer me aan 5 gezinnen. En 2, gaf hij aan, ik heb wel eens een keer via de kliniek gedaan, maar dat vind ik heel erg. Daar stond hij heel erg negatief tegenover. Want die klinieken die verdienen er ontzettend veel geld mee. En daar voelde zich niet comfortabel mee bij. En hij had zoiets van, nou, weet je, dat doe ik niet meer. Dat heb ik 1 keer gedaan. Ik ben 1 keer daar geweest. En ik ben daarmee gestopt. En ik doe het nu 5 gezinnen en jij bent nummer 3. En meer ga ik niet doen. Voelde je dan ook een beetje speciaal dan? Dat ja, dan dat toch... natuurlijk voel je. Ja, ja toch? Ja, natuurlijk. Dat hij voor jou kiest en zegt, nou, voor jou wil ik dit wel doen. Ja. Ja. Dus zo deed hij dat overkomen. Suzanne, dat bleek dus een harde leugen te zijn, hè, uiteindelijk. Uit een artikel in de Volkskrant bleek dat. Jonathan gewoon een massadonor is. Hij doneerde niet alleen aan jullie, ook aan een aantal andere vrouwen. Hij deed dit wereldwijd ook via allerlei spermabanken. Die schijnbaar dus helemaal geen limiet qua donatie hadden. Hoe kan dit, Suzanne? Ja, dit komt eigenlijk door een gebrek aan wet en regelgeving. Wat de spermabanken bijvoorbeeld doen, is die kijken naar de limiet per land. Ja. Maar iedere spermabank doet dat. Dus een donor die tekent een formulier bijvoorbeeld van, hey, ik doneer alleen maar via jullie. Mm. Maar als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je aan een paar honderd kinderen. Bijvoorbeeld Jonathan, daar weten we van dat hij enige tijd terug, dat hij via de spermabank Cryos, dat hij daar in een groot deel van de landen waar ze naartoe verschepen, dat hij daar het maximum aantal donaties al had bereikt. Ja, ga dat maar optellen. En dan bijvoorbeeld, nou, komt daar nog bij andere klinieken waarschijnlijk. Daar komt nog bij de privédonaties waarvan we weten dat hij die ook doet. Ja, en dat rekensommetje, dat wordt ook gemaakt, hè, op een gegeven moment in de documentaire. 1 keer per maand, 4 dagen voor 4 jaar lang, 200 donaties. 15 rietjes per ejaculatie, hè? Zo ongeveer zitten we er dan? Ja, dat kan ook wel meer zijn. Kan wel meer zijn misschien zelfs. Ligt echt heel erg aan de kwaliteit van het sperma. Ook dat nog, ja. Nou, stel dat elk rietje een baby wordt, zouden dat 3000 kinderen dus zijn. Ja. En dit is dan enkel met die spermabank waar jij het over hebt, Suzanne. Die Deense spermabank Cryos, toch? Ja. Ja. Nou, Jonathan die was actief in 11 andere spermabanken ook nog. Dus dat moet nog veel meer zijn. Dat is in Nederland. Ja. Hoe groot was de schok toen jullie hier achterkwamen? Ja, gigantisch. Je moet je voorstellen, je komt niets vermoedend uit je bed. Je pakt de krant van de deurmat en ik ga in de achtertuin zitten met mijn cappuccino en ik lees dat. En ja, hij stond daar voor het eerst in de Nederlandse media met naam en toenaam. Een tekening erbij die, als je hem kent, best wel gelijkenis heeft. Dan weet je direct dat hij het is. Nou, ik wilde het niet geloven. Ik bel Nathalie, ik zeg het zoals boodschap aan het doen. Ik zeg, hoe heet onze donor ook alweer? En ze schiet in de lach. Nou, dat weet je toch wel, schatje. Het is zo raar. Jonathan natuurlijk. Ik zeg, ja, shit. Misschien wil je gewoon naar huis komen. Want hier moeten we het even, toch over praten. Ja, en toen veranderde alles. Ja, en het verrangen is dat hij een jaar daarvoor, in 2020, bij ons op de bank had gezeten. Omdat we nog een tweede kind wilden krijgen via zijn sperma. En op dat moment hebben we hem op de man afgevraagd van, hey, hoeveel kinderen heb jij? En toen zei hij? 25. Een harde leugen dus, bij dat jullie op de bank thuis. Harde leugen, en dat was in 2020. En toen wist hij al dat de via de klinieken 102 kinderen waren verwekt, alleen in Nederland. Dus alleen via de Nederlandse klinieken. Was je boos? Ik boos. Alle gevoelens, alle emoties die je maar kan doormaken, die maakte ik op dat moment door. Ongeloof, verbazing, wanhoop van wat heb ik gedaan? Waarmee ben ik in zee gegaan? Ja. Maar ja. Toen kwamen we in contact met andere ouders. En? Hoe ging dat? Toen kwamen we erachter dat het nog meer was. Nog veel meer. En al die ouders die kwamen ook samen in een Facebookgroep. Hè? We horen hier een moeder uit Australië die toegang krijgt tot die Facebookgroep. So we got into that group straight away. And they're uploading photos of all these kids and what they look like. It's like seeing the same version of your own child, just slightly different. You could just lay out a plate of dough and just bring a cookie cutter and just do that hundreds and hundreds of times. Oh, ik krijg hier helemaal de rillingen van. Deze moeder die had het gevoel dus alsof ze honderden versies van haar eigen kindje voorbij zag komen. Hadden jullie dat ook? Ja. We hadden een gesprek met een moeder voordat we in de Facebookgroep gingen. En ze zei van, oh, heb je een foto? En die delen we. En ze zegt, oh, nou, die lijkt heel erg op die en op die en op die. En in één keer dachten we, het is net alsof je bij iemand op visite komt en je zegt, oh, is dat een groene Billy boekenkast? Die heb ik ook. Ja, jeetje. En dan hebben we het over een product, maar we hebben het hier over een kind. We hebben het over een kind. Ja. En dus die vergelijking die er gemaakt wordt in het documentaire met koekjes. Ja, het is gewoon een goede vergelijking. Want die kinderen die lijken namelijk allemaal echt heel veel op elkaar. En dat, daar zit ook in het grote gevaar in. Ja, want inderdaad. Misschien een beetje een naïeve vraag. Dan zeg je van, nou ja, oké, het is natuurlijk raar, hè, dat je zoveel halfbroers, halfzusjes over de wereld hebt lopen. Maar het is dus ook gewoon zorgwekkend. Want waarom? Waarom is dit zorgwekkend? Nou, het is zorgwekkend om het feit dat deze kinderen dus heel veel gelijkenissen hebben. En elkaar ook dus tegen kunnen komen in het echte leven. En heel veel kinderen zijn er niet eens van op de hoogte dat ze misschien een donorkind zijn van Jonathan. Of überhaupt een donorkind zijn. Want als jij het je kind niet vertelt, dan weet het kind het niet. En die kinderen kunnen elkaar dus tegenkomen en kunnen verliefd worden op elkaar. En als je verliefd wordt op elkaar, ja, dan begint pas het echte probleem. Want onvrijwillige incest ligt er dan echt op de loer. Die limieten per land, die zijn er niet voor niets. Maar ja, het zegt, als het niet gereguleerd is, als de fertiliteitsindustrie ongebreideld in gang kan gaan, maar ook als er achter de voordeur gewoon donaties worden gedaan, ja. Ja. Het andere mezelf, dat allemaal. Ja, en het moet gewoon strafbaar worden. Ja. Je zegt van ja, het kan dus zomaar zijn, hè, dat jullie kind iemand tegenkomt, daar verliefd op wordt. En dat blijkt dan een halfbroer of halfzusje van je kind te zijn. Praten jullie hierover met jullie kind? Jazeker. Hoe doe je zoiets? Ja, keer op keer erop hameren van, hey, weet je weet dat op een gegeven moment als je dan verliefd gaat worden, dat niet zomaar kan. Dat je altijd eventjes moet checken bij ons van, hey, ken ik deze persoon of ken ik deze persoon niet? Je haalt echt het zorgeloze wat een kind hoort te hebben, vooral als hij opgroeit, haal je uit zo'n kind. Het probleem van een donorkind zijn, dat is nu dus echt een gigantisch probleem geworden. Mm-hmm. En de kans ligt best wel groot op de loer. Ik zag ook in het documentaire de wijk, een wijk in Almere voorbij komen, waar verschillende kinderen dus van Jonathan bij elkaar in de buurt wonen. De kans is groot dat ze bij elkaar in de klas gewoon zitten. Ja, ze kunnen ook zelf de vergelijkbare interesses hebben, waarbij ze elkaar tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan sporten in een regio. Ons zoontje dat doet bijvoorbeeld aan hockey. Mm-hmm. Andere hockeyvereniging, halfzusje. Halfbroertje. En hou je dan als ouder meteen je hart vast? Denk je dan meteen, oh god, als er maar niet een vonk overslaat of iets gebeurt? Nou, daar is hij misschien nog wat klein voor. Ik denk dat hij vooral speelgoed heel erg leuk vindt. En puzzels en computerspelletjes. Gamen. Gelukkig. Maar goed, het lijkt niet voor altijd zo. Precies, en dat is een beetje het probleem. Dit is een gesprek wat we nu voeren. Maar je moet altijd een beetje naar, uiteraard naar de leeftijd van het kind praten. Dus het hele grote probleem, ja, iedere keer zal er een moment komen waarop we gewoon een lastig gesprek moeten hebben. En dat gaat hem meerdere keren terugkomen. Wat je ook heel vaak ziet bij donorpersonen, is dat ze ook een verlangen hebben om bijvoorbeeld te connecten met andere familie. Om daar een band mee op te bouwen. Ja, natuurlijk. Maar dat zie je, hè, bijvoorbeeld, je hebt een zogenaamde donorpot dan van 80 kinderen. Dat levert al enorme problemen op voor een individu. 1000, 2000, wat? Het is niet te overzien. Hoe is dat te doen? Grote vraag is dan natuurlijk, waarom? Waarom deed Jonathan dit? Er zijn ouders die speculeren dat het doneren misschien een soort van verslaafd effect op hem zou hebben. Nou is hij ook gevraagd om mee te doen aan de documentaire, of in ieder geval te reageren. Hij doet dit op zijn eigen YouTube-kanaal. En dan reageert hij zo op die documentaire. It's an addiction. Wow, what a great addiction is this. To stand in somebody's bathroom, filling a cup. You know, to sit in the train at 11 in the night and on your bike through the rain, going home while the recipient was comfortably warm at home, which is totally fine, absolutely great. But yeah, to pretend that this was an addiction is where is the part that I get like the reward? Well, I get a reward and that's spiritual, but it wasn't really addictive. You can say, well, he really enjoyed being a donor. Maybe he got carried away. Jonathan zegt dus absoluut geen verslaving te hebben. Hij haalt naar eigen zeggen spirituele voldoening uit het doneren. Nathalie, sorry, ik had je wel even mogen waarschuwen dat dit eraan kwam. Want dan hoor je toch weer zijn stem en dan deze verklaring. Wat vind je er eigenlijk van? Ja, ik speel hem even naar Suzanne. Ja? Ja, nou ja... MDMA geeft ook een heel spiritueel gevoel. Ja, doe dat dan, zou je zeggen. Ja. Ja. Jij kan er geen antwoord op geven. Nee, het blijft gissen. Het blijft gissen waarom die dit doet. En daar wil ik het ook bij laten, want ja. Speculatie, daar doe ik niet aan. Oké, okay, goed. We laten dit even rusten. Ik merk aan ook de reactie dat dit gevoelig ligt. Nou, ligt dat ook heel natuurlijk, heel gevoelig weer bij Jonathan op een andere manier. Want het gaat vooral om zichzelf. Want hij suggereert in die video ook dat hij een smaadzaak tegen Netflix gaat beginnen naar aanleiding van de documentaire. Omdat onder andere het aantal niet zou kloppen. Zal hij, denk je, zo ver gaan, Suzanne? Het zou interessant zijn om te weten wat dan wel het kloppende aantal is. Ja, zeg dat dan. Wees daar eerlijk heeft hij over. Heeft hij nooit iets over gezegd? Nou, zonder er te veel op in te gaan. Hij geeft zelf, zegt hij op een gegeven moment, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Ja. Jullie zijn voorzichtig. Jullie kiezen je woorden voorzichtig uit. Heeft dit een reden? Ik wil het vooral hebben over waarom dit probleem, waarom dit aangepakt moet worden als het gaat om wetgeving. Want we kunnen het hebben over Jonathan en Jonathan's beweegredenen. Mm. Maar op het moment dat er een wetgevende macht in plaats was, dan had hij niet eens iets kunnen doen. En dan hadden we hem al veel eerder kunnen aanpakken. Want de gesprekken zijn er geweest. Please, alsjeblieft, stop. Mm-hmm. En daar heeft hij niet op willen reageren en heeft hij nooit wat mee gedaan. Dus ik denk dat vooral, als ik kijk naar de overheid, dat de overheid nu aan zet is om een wet te maken dat dit strafbaar wordt. En dat we dit niet alleen binnen Nederland gaan houden, maar dat we dit wereldwijd gaan aanpakken. Want de rechten van het kind zijn in het gedrang hiermee. Heel goed. Helder. En dat is waar we begonnen zijn. Dat is de reden waarom jullie mee hebben gedaan aan die documentaire. The Man with 1000 Kids. Ga hem zien. Vanaf vandaag dus op Netflix. Suzanne en Nathalie, dank jullie wel. Dank je wel. De Nieuws BV. De weken voor de Olympische Spelen duiken we in de wereld voor en achter de schermen. Want waar zijn de Nederlandse ruiters zonder Hoefsmid? Op het YouTube-kanaal van Radio 1 zetten wij de helden achter de schermen in het zonnetje. En hier op de radio kijkt verslaggever Rosemarijn Brus met oud-Olympiërs naar het nieuwe talent. Want welk enorm circus staat hen te wachten? Dit keer zoomen we in op de paardensport. En je raadt het al, als we het hebben over paardensport, dan kun je niet om Ankie van Grunsven heen. Sanne de Jong op Global Fairly Flashy. Wellicht ook nog wel de ambitie heeft om ooit Nederlands kampioen te worden. En daar is ze goed naar onderweg. Als we het hebben over paardensport, dan gaat het over springen, over dressuur. Doe er nog cross bij en je hebt eventing. Op de Olympische Spelen worden we bij dit onderdeel vertegenwoordigd door niemand minder dan Sanne de Jong. Sanne de Jong bij de eerste watercombinatie. Voorlopig nog prima door de cross. neemt geen risico's aan het doen. Meervoudig Olympisch kampioene Ankie van Grunsven heeft ons allemaal aan de buis doen kluisteren voor dressuur. Maar ze vertelde mij aan de telefoon waarom wij ons warm moeten maken voor eventing. Bij een eventing doe je tijdens één wedstrijd eigenlijk aan drie onderdelen mee. En één onderdeel is dressuur. Maar goed, het moeilijke bij standaard discipline is dat ze, dus, dat ze zowel met dressuren als springen, als dat ze een cross rijdt. En die cross, ja, dat is dus door het veld met een aantal hindernissen. En ja, ik vind dat zelf, ik zou dat zelf niet durven, eerlijk gezegd. Nee, dat is echt doodeng, want dan moet je ook van hele hoge dingen afspringen, volgens mij, toch? Ja, ik vind doodeng. Ja, dat is echt niet mijn ding. Ik vind het heel knap. Ga je voor goud, dan moet je natuurlijk ook alle mensen achter de schermen mee hebben om die droom te behalen. Ik ging langs bij Kees Alblas, dat is de hoefsmid van Team NL. Hij vertelde mij waarom hij zo belangrijk is bij eventing. In de eventingsport is eigenlijk het meegaan van de smid, denk ik, persoonlijk het meest van belang. Omdat je daar drie disciplines hebt, zeg maar. Dus er wordt heel veel gevraagd van die paarden. En één onderdeel is de cross-country. En daar kunnen ze dan wel eens een hoefijzer verliezen. Dus voor de eventing is het vaak wel van belang dat er echt een smid meegaat die bij finish ook er is om de ijzer weer terug te zetten, mocht het nodig zijn. Sommige mensen realiseren het niet, maar wij zijn meestal drukker met het welzijn van het paard als van de ruiters. Je bent altijd een team met je paard. Het is niet dat je er alleen voor staat. Hè? Dierarts komt erbij hoefsmid. Je hebt natuurlijk met al die mensen die ook om dat paard heen zijn een vertrouwensband. We noemden al de naam van Sanne de Jong. Sanne is een van de ruiters die dus in actie komt nu bij de Spelen. Weet je nog jouw debuut op de Olympische Spelen? Ja, dat weet ik zeker. Mijn eerste Olympische Spelen was echt heel lang geleden. Dat was in 1988 in Seoul, Korea. Dus ja, dat was echt een cultuurverschil ook. Ja, echt een hele lange periode. Maar ook natuurlijk omdat het ver weg was. Van die paarden ook een intense reis. Dat lijkt me heel stressvol. Ja, dan denk ik dat het ook wel was. Maar het voordeel is ook als je dat nooit meegemaakt hebt, dat je dan wel ziet wat er op je afkomt. En ze heeft het goud, ja hoor, 86.05. Eindelijk die gouden medaille voor Ankie van Grunsven met Bonfire. Ankie heeft gewonnen. Ankie heeft gewonnen. Ankie is Olympisch kampioen, Edward. Fantastisch resultaat. Ankie van Grunsven prolongeert haar Olympische titel. Van Grunsven pakt hier voor de derde keer een gouden medaille op een ongelofelijke manier. Kijk je nog wel eens naar die medailles? Nou, heel af en toe als iemand dat naar vraagt, dan, ja, dan tover ik ze tevoorschijn. En dan is het natuurlijk wel superleuk en ja, ik ben ook hartstikke trots op. Maar het is niet iets wat ik voor mezelf even tevoorschijn haal. Maar kan je nog wel het gevoel een beetje terughalen van toen je goud won bijvoorbeeld? Ja, dan blijft het natuurlijk wel echt super bijzonder. Zeker het punt natuurlijk dat drie keer op rij ik goud won. Voor mij als ik nog steeds, als ik daar echt over nadenk, vind ik het ook nog steeds bizar. Als je dan niet wint, dan vraag ik me toch af, voelt een paard dan ook dat het gewonnen heeft? Met logisch verstand zou je denken nee. Maar voor mijn gevoel had ik vooral met Bonfire in Sydney, had ik zelf heel erg het gevoel dat hij het wist. Toen die proef klaar was, toen kwamen die punten, dan zit je natuurlijk zelf ook hoog in je emotie. Toen ging hij heel hard hinniken. En ja, kijk, als hij dat nou elke week zou doen, zou je denken, ja, oh, dan gaat hij weer. Maar dat was echt iets wat hij nooit, maar dan ook echt nooit deed. Dus toen dacht ik, ja, zie je, hij gaat mee in het gevoel. Dus ja, of dat echt zo is, weet ik niet. Maar het was al een heel bijzonder moment. Dit zijn dus de eerste Spelen voor Sanne de Jong. Heb je nog wat bemoedigende woorden voor haar? Ik denk, je bent geselecteerd omdat je heel goed bent. Blijf gewoon hetzelfde presteren, dan kom je al een hele eind. Precies. Dus gewoon stick to the plan. Stick to the plan, ja. Dat is een goeie. En wil je nou weten hoe hoefsmid Kees Alblas de ruiters en paarden ook bij het plan houdt? Check dan een nieuwe aflevering van de Onbekende Olympiër en dat doe je op ons YouTube-kanaal. Ja, je kon het al ruiken. Het is het moment van de aanval van Tadej Pogacar. Elke toerdag vaste prik. We zijn nu zelfs tussen de sneeuwresten. En die renners die malen maar door. Volg de Tour van minuut tot minuut. Zometeen de ontknoping van deze etappe. En wat voor een ontknoping. Radio Tour de France, ça roule. Elke toerdag vanaf 2 uur. Wordt het gat wat groter, dan laat Vingegaard het hoofd een klein beetje hangen. En dat heeft Pogacar gezien. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick Approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via hetromeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bersboekkathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, straks praat ik met onze politiek duiders Kay en Van Jolen door over het debat in de Tweede Kamer, waar premier Schoof zijn regeringsverklaring toelicht en de Kamer reageert. Dat straks dus in de nieuwsbv, maar nu ook in het nieuws bij het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, in de Tweede Kamer is Geert Wilders van de PVV nu aan het woord bij het debat over de regeringsverklaring van kabinet Schoof. We gaan naar politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, Ewout, hoe pakt de oppositie Wilders aan? Nou, ze wijzen toch vooral op de uitspraken van ministers, PVV-ministers die ze in het verleden hebben gedaan over die omvolgingstheorie. Dat blijft toch wel het grote onderwerp in dit debat. Timmermans diende een motie van wantrouwen in tegen de bewindspersonen Klever en Faber, omdat zij dit soort uitspraken hebben gedaan, racistische theorieën hebben verspreid. En dat zou niet in een kabinet thuis horen, vindt hij. En ook andere oppositiekamerleden als Van Baarle, Bikker en Dassen, die spraken erover aan. En Bontebal en Jet. En die hoor je nu. Uitspraken uit het verleden doen er toe. En je kunt niet zeggen met een beroep op de toekomst, het doet er niet meer toe. Zand erover. We kijken naar voren en we gaan andere woorden gebruiken. Dat is gewoon niet hoe het werkt. Het feit dat de heer Wilders er in dit debat geen harde bewoordingen over wil uiten, is slap, is laf en zegt alles over het leiderschap van de heer Wilders. Ja, dat was Jette van D66. En Wilders die blijft erbij. Die zegt, ja, zowel de kabinetsleden Klever als Faber, die hebben de woorden teruggenomen. En daarmee is de kous af. We moeten nu naar voren gaan kijken. Ja, Wilders krijgt dus veel kritiek van de linkse oppositie. Hoe reageert de rechtse oppositie? Nou, dat vond ik wel interessant. Zojuist was de heer Eertmans van Ja 21 aan het woord. En die had het over de spreidingswet. De wet van Erik van den Burg, dat asielzoekers eerlijker over het land verdeeld moeten worden. Die is nu nog steeds van kracht. En die gaat pas van tafel als er een nieuwe asielcrisiswet in werking is getreden die de nieuwe minister Faber moet gaan maken. Maar dat kan dus nog wel even duren. Wilders moest toch zeggen dat tot die tijd die spreidingswet blijft bestaan. Zolang die dwangwet er is, is die dwangwet er. En zal ook onze minister die dwangwet, die spreidingswet, excuses, moeten uitvoeren. Wij gaan niet tegen geldende wetten in opereren. Dat kan niet, dat zou u ook niet doen. De wet geldt zolang die geldt. En hoe eerder die is afgeschaft, hoe beter. En dan heb je ook meer ruimte. Ik heb een voorstel. Ja 21 heeft een wetsvoorstel gemaakt. Een intrekkingsvoorstel om de dwangwet in te trekken. Is het een goed idee als wij dat samen doen, zodat die wet van tafel is voor 1 november? Dan moeten we nog opschieten. De afspraak die we hebben gemaakt als coalitie is dat de intrekking van de dwangwet onderdeel wordt van de crisiswet. Daar ben ik aan gebonden, daar hou ik me aan. Dus ik kan dat op het aanbod nu niet ingaan. Ik kan wel mijn best doen en ik hoop dat dat wordt uitgewerkt. Dat die crisiswet, waaronder het intrekken van de dwangwet, zo snel mogelijk het licht zal zien. Maar ik moet me aan die afspraken houden. Ja, en dat betekent dus dat voorlopig de spreidingswet gewoon van kracht is. Dat kan ook betekenen dat eind dit jaar minister Faber gemeentes moet gaan dwingen om asielzoekers op te vangen. En dit is toch wel kritiek die Wilders meer raakt nog dan die kritiek van de linkse oppositie. Dat Wilders, die altijd zo fel was tegen deze spreidingswet, hem nu eigenlijk moet verdedigen. Want voorlopig gaat het kabinet die gewoon uitvoeren. Dankjewel, Ewout. Van de ruim 200 fatbikes die de politie de afgelopen 5 maanden heeft gecontroleerd op een rollerbank in Amsterdam, was meer dan de helft opgevoerd. De fietsers kregen een boete en meer dan 20 van de snelle fietsen met dikke banden zijn in beslag genomen. De fatbikes worden vaak opgevoerd door een gashendel aan te brengen of door te knoeien met de fietscomputer. De politie spreekt van een wildgroei aan opgevoerde fatbikes in de hoofdstad. De komende 4 jaar moet er meer subsidie naar regionale culturele instellingen. Dat is het advies van de Raad voor Cultuur. Dat advies wordt meestal door de minister overgenomen. Bijna de helft van de 115 instellingen die geld moeten krijgen is gevestigd buiten de Randstad. En in totaal is er 250 miljoen euro beschikbaar, zegt de Raad. Wij vinden dat cultuur toegankelijk moet zijn voor iedereen in Nederland, ongeacht waar je woont. En het is mooi dat er dan nu ook voldoende instellingen in de Randstad zijn. Dat er ook lokale verhalen verteld worden. Dus ja, dat vinden wij mooi. Op Prinsjesdag maakt de minister bekend welke culturele instellingen definitief subsidie krijgen. Organisaties uit de sport, horeca, media en de cultuurwereld doen opnieuw een klemmend beroep op het kabinet om af te zien van de btw-verhoging. Volgens organisaties kost die verhoging het land op lange termijn meer dan dat het op korte termijn gaat opleveren. Chipmachinefabrikant ASML mag doorgaan met plannen voor uitbreiding in de buurt van een woonwijk in Veldhoven. 2 bewoners waren bang voor geluidsoverlast en verkeershinder, maar de Raad van State wees hun bezwaren af. De UEFA is een onderzoek begonnen naar de Turkse voetballer Miri Demiral. Na zijn 2e doelpunt bracht hij gisteravond te goed van de extreemrechtse Turkse groepering Grijze Wolven. Demiral zegt dat hij het deed omdat hij trots is op zijn Turkse identiteit. Het NOS-journaal. Op Wimbledon komen vandaag 3 Nederlanders in actie. En een van hen zou al op de baan staan, bood ik van de Zandschulp. Maar Marcelle Mesker, het regent. Het regent, ja, want niet alleen Botik van de Zandschulp gaat spelen, maar ook Arantxa Rus en onze grootste troef Tellen Griekspoor. Dus 3 Nederlanders in actie na hun goede resultaten en een overwinning in de eerste ronde op maandag. Maar goed, het is weer zo'n druilerige dag in SW19, oftewel Londen. En het is nog maar de vraag hoe laat ze gaan beginnen en of ze gaan beginnen. Het center court en het court number 1, ja, die hebben een dak, dus die zullen dadelijk wel gaan beginnen, maar daar hebben de Nederlanders niks aan. Maar goed, mocht het gebeuren, dan melden we dat natuurlijk op Radio 1. Misschien wil je nog even weten tegen wie ze dan spelen. Ja. Van de Zandschulp tegen nummer 16 van de wereld, Hugo Humbert, halve finalist Rosmalen. Lastige tegenstander van wie die al 3 keer verloor. Arantxa Rus tegen de top 10 speelster, de Griekse Maria Sakkari, ook niet makkelijk. Ja, en de grootste troef, ik zei het al, Tellen Griekspoor. Hij is geplaatst als 27e op Wimbledon. Speelt in de 2e ronde tegen de Serviër Kesmanovic. Speelde die onlangs in Rosmalen nog tegen. Ontsnapte daar in 3 tiebreak sets. Dus zo heel makkelijk is dat ook niet. Maar de vraag is of ze gaan spelen. En zodra dat het geval is, dan meld ik mij. We gaan duimen dat het snel droog wordt. Dankjewel, Marcella. En over 10 minuutjes vertrekt het peloton in Saint-Jean-de-Maurienne voor de 5e etappe in de Tour de France. Commentator Andries Lamin is al bij de finish. Andries, vandaag is het aan de sprinters. Hè? Hoe zijn zij de Col du Galibier gisteren afgekomen? Nou, ze zijn zo spaarzaam mogelijk door die eerste bergetappe gekomen. En ze moesten zorgen dat ze op tijd binnen waren. Dat was het allerbelangrijkste. En dat lukte ook, zeker als je kijkt naar de Nederlandse sprinters. Fabio Jacobs en Dylan Groenewegen. Die hielden nog 4 minuten over ten opzichte van de tijdslimiet. Ja, en moeten hopen dat die beklimmingen niet te veel in de benen zijn gaan zitten voor de sprint van vandaag. Ja, want denk je, wordt het dan inderdaad zo'n saaie sprintetappe? Of kan er iemand nog een kopgroepje vormen en vluchten? Eigenlijk allebei. En dat sprintetappen saai is ook niet per se een gegeven. We hebben 2 dagen geleden de eerste aankomst gezien die in een massasprint eindigde. Nou, dan zijn de laatste kilometers furieus. En daar zagen we helaas ook een paar valpartijen met de grote sprintfavoriet Jasper Philipsen. Dus voor hem is het te hopen dat hij er deze keer wel aan toe kan komen. Met Mathieu van der Poel als lead-out. Dus vanuit het Nederlands oogpunt genoeg om ons op te verheugen. Dankjewel, Andries Lamin. En we horen je zometeen vanaf 2 uur in Radio Tour de France. Het weer op veel plekken regen. In de loop van de middag vaker droog en ook wat zon. Het is met een graad of 16 koel voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht opnieuw buien. Morgen geregeld zon en iets warmer, maar dan staat er wel wat meer wind. En hoe staat het op onze wegen, Helene Geest? Ja, er staan wat korte files die nog geen 5 minuten vertraging opleveren. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Op de A4 Den Haag-Amsterdam, daar sta je wel een kwartier in de file tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Op de A15 Nijmegen-Gorkum, de meeste vertraging, namelijk bijna een uur tussen Elst en Andelst. Komt er een autobrand, de rechterrijstrook is daar dicht. En verder moet je ook wat meer geduld hebben op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Nogmaals, goedemiddag. Kabinet Schoof is beëdigd. De regeringsverklaring is uitgesproken. En de Tweede Kamer legt Geert Wilders het vuur aan de schenen. Op naar OO Den Haag. Vandaag horen we vooral de fractievoorzitters. Morgen is het de beurt aan de kersverse minister-president Schoof om in debat te gaan. En gisteravond keek hij al uit naar zijn vuurdoop. Toch het mooiste wat je kan doen, verantwoording afleggen aan het parlement. Ja, en ons politiek duo op de woensdag vindt dat natuurlijk ook het mooiste wat er is. Vanuit de Tweede Kamer politiek duider van BNNVARA, Peter Kay. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag, Tasje. En naast jou zit Francisco van Joden, opiniemaker en eindredacteur van Joop.nl. Goedemiddag, Francisco. Goedemiddag. Ja, Francisco, jullie volgen het debat daar in Den Haag al de hele ochtend. Zullen we maar meteen beginnen? Ja, laten we dat maar doen. Daar zijn we er vanaf. Ja, daarom. De regeringsverklaring van de nieuwe minister-president. Het is de eerste keer dat we Dick Schoof uitgebreid horen. Wat is je indruk van hem, Francisco? Kijk, ik kan het eigenlijk het beste zeggen aan de hand van hoe hij zelf begon. Hij begon zelf met een citaat van Sifan Hassan. Dat is ook wel interessant, hè? Dus je neemt een migranten als voorbeeld voor een antimigratiekabinet, want daar liet hij zich door inspireren. Dan zei hij van ja, hoe zij zich voorbereiden op die marathon. Ze had nog nooit een marathon gerend. Maar ja, ze wilden dat toch proberen. Ze wilden toch kijken of dat kon. En zo stond hij daar nou ook een beetje in, zo vertelde. En toen dacht ik van ja, het is eigenlijk, hij noemde zelf het voorbeeld, maar wat, als je Sifan Hassan kijkt, ja, daar word je vrolijk van. Die is inspirerend. Dat is, ja, daar Iedereen houdt daarvan. Ja. Terwijl Schoof is ongeveer het tegendeel. Die man, ja, niet dat we nou een hekel aan hem hebben, maar ja, die man die heeft echt de aantrekkingskracht van aan we alarmpaal, zeg maar. Dus daar kan je tegenaan praten en dan hoor je af en toe wat terug. En dat was ook voor die regeringsverklaring die afging. Ja, hij ging dat. Nou ja, ik zeg het, hij ging zijn regeringsverklaring voorlezen. Ik moet zeggen, ik ken mensen die interessanter zijn op het moment dat ze een bijsluiter van het gemiddelde medicijn voorlezen. Ja, ja. Ja. Peter, is dit ook jouw indruk? Want we hebben het hier wel over een ambtenaar die dus voor het eerst dit doet ook. Ja, maar kijk, eigenlijk heb je nog niks kunnen zien wat hij politiek gaat, hoe dit politiek gaat doen, omdat hij niet belaagd wordt vandaag. Hij heeft inderdaad een regeringsverklaring voorgelezen. Dat deed hij keurig, niks op aan te merken. Mm. Wel dat je af en toe denkt van, nou ja, pech dat je naar Rutte komt, want als je op Balkenende, als je de opvolger van Balkenende was geweest, had je nog even kunnen denken van, nou, hij doet het bijna net zo aardig. Maar ja, zelfs Balkenende deed het beter, laten we het zo zeggen. Ja. Nou, maar morgen ga je pas echt zien wat hij echt kan natuurlijk. Want dan moet hij in debat met de andere partijen. En dan wordt het veel interessanter wat dat betreft. Ja. Nu is het interessant vooral dat Wilders vandaag enorm wordt belaagd door zijn politieke tegenstrevers. Ja, en dat begon met GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Hè. Hij was opvallend fel. Hier een van zijn waarschuwingen bij dit komend kabinet. Ik zeg het nog maar eens duidelijk tegen VVD en NSC. U rijdt een Trojaans paard onze democratische rechtsstaat in. Ja, Francisco, hoe doet Timmermans het? Ja, nou, Timmermans was typisch Timmermans. Dat wil zeggen, hij kwam even langzaam op gang. Ik dacht aan het begin, oh jeetje, weet je wel, wat gaan we nu krijgen? Maar dan op een gegeven moment, ja, dan maakt hij tempo, dan krijgt hij vuur en dan krijg je dit soort uitspraken. Een goede vergelijking, Trojaans paard. En dat ontvouwde zich eigenlijk ook de rest van het debat. Hè, hoe groot dat Trojaans paard was. Want ik had niet gedacht dat we dit ooit zouden meemaken. Maar eigenlijk het grootste deel toch van het debat gaat over de vraag, hoeveel racisten zitten er precies in het kabinet? Ja, en dat is toch wel een hele, ja, je had niet gedacht dat je dat zou hebben. En dan zie je aan de andere kant dat daar Wilders zit, die dat voortdurend allemaal zit te ontkennen, die de schijnheiligheid uithoudt. Het gaat dan om de omvolkingstheorie bijvoorbeeld. Nou, Wilders neemt er afstand van, moet er niks van hebben. Terwijl, kijk om je heen, al zijn buitenlandse vrienden. Hier, in juni is hij nog naar naar Vlaams Belang gegaan om ze te gaan helpen bij het winnen van de verkiezingen. Het Vlaams Belang verkondigt gewoon de omvolkingstheorie. Die ontvangt het bedenker ervan. Dat is geen enkel probleem. Hij zit gewoon echt iedereen voor de gek te houden. En ja, ik geloof, ik weet niet of mensen het doorhebben. Ja, en dit is hoe Wilders erop reageerde. Maar wat heel kwalijk is, dat als u en uw partij onze mensen op iets aanspreekt en wij zeggen, dat hadden we zo niet moeten doen. En we bedoelden die context niet. En wij zullen dat, met onze grote zorgen over de effecten op Nederland, nogmaals wat door miljoenen mensen wordt gedeeld over de invloed van immigratie en asiel, daar zullen we het over hebben en niet meer over die verschrikkelijke theorie. Niemand, geen één PVV'er in de Tweede Kamer, in het kabinet, in Nederland, heeft iets met racistische nazi-theorieën. En een aardig aantal van uw collega's heeft jarenlang de omvolkingstheorie verspreid. En dan kunt u niet aankomen nu, nadat u dat jarenlang hebt gedaan, te zeggen, ja, was eigenlijk een vergissingje, we begrepen niet zo goed wat het was, we zullen het niet meer doen. Wees dan ook een vent en hou vast aan wat je altijd hebt gezegd. Ja, Timmermans die kondigde ook nog aan dat hij een motie van wantrouwen gaat indienen tegen minister Klever en minister Faber. Francisco, wat vind je van die zet? Dat vind ik een hele slimme zet. Ja, Peter? Ja. Nou ja, kijk, het aardige is dat Wilders ging steeds benadrukken dat er afstand was genomen van die omvolkingstheorie. En dat ze daar ook hun excuus hadden voor hadden aangeboden. Ze wist hij zelfs toch te verkondigen. Nou, dat hebben we bij die hoorzittingen beslist niet gezien. Ze hebben alleen gezegd dat ze die theorie nu niet zouden uitspreken. En voortdurend eigenlijk gezegd van het verleden, dat bestaat niet, weet je wel. Dat is gebeurd, maar we staan nu heel anders in. Excuus is nooit uitgesproken. Dus ik kan me heel goed voorstellen, ik snap heel goed dat Timmermans het wil voorleggen aan de Kamer. Een motie van wantrouwen over deze twee personen. En dat mensen uit NSC en VVD dan maar moeten bepalen of zij vinden dat de excuses ver genoeg gegaan zijn. En daar kun je je vraagtekens bij hebben. En de andere partijen die bleven er ook steeds op hameren. Dus het is ook wel iets wat Jette, Bontebal, Dassen ook steeds weer gevraagd hebben en opgeworpen hebben. En je ziet de irritatie bij Wilders daarover groeien. En steeds stelliger hem zien beweren dat ze er niets mee hebben. En dat ze al lang al dat hebben afgezworen. En ja, dat ze de verschrikkelijke theorie vinden. Maar goed, die excuses die van die andere personen hebben niet plaatsgevonden. Ja, nee. Dat is natuurlijk ook opvallend dat Bosma, de Kamervoorzitter, is de grootste verkondiger van de omvolgingstheorie. Die heeft er zelfs een boek over geschreven. Ja, ook van de PVV. En je zit echt naar een poppenkast te kijken wat dat betreft. En niet de oppositie doet het goed, maar er staat daar Wilders. Ja, die staat eigenlijk als een soort Petrus voortdurend zijn eigen ideeën te verloochenen die hij verkondigd heeft altijd. En zijn eigen mensen te verloochenen. Dat was ook de kritiek trouwens die geuit werd. Hè? Hoe gemakkelijk hij mensen laat vallen. Hij draagt mensen voor. Op het moment dat er een probleem is, dumpt hij ze gewoon. Er zit geen enkele menselijkheid ten opzichte van de anderen in zijn beleid. Dat is, dat daar hebben we Rob Jetten vooral over gehoord. Ja. Nou, laten we heel even luisteren naar de D66-leider Rob Jetten. Er zijn afspraken gemaakt, maar er zijn over heel veel onderwerpen geen afspraken gemaakt. En ik weet één ding zeker, ook vanuit mijn ervaring als minister, morgen is de wereld anders. Morgen zal dit kabinet keuzes moeten maken waar het hoofdlijnakkoord geen antwoord op geeft. En dan is de vraag hoe u zich daartoe gaat verhouden. En de afgelopen maanden laten zien, u heeft een spoor van vernieling achtergelaten op uw personeelsbeleid. En dat belooft weinig goeds voor de ruimte die de heer Schoof gaat krijgen om zijn baan goed in te vullen. Ja, Peter, je hebt veel oppositiepartijen gehoord tegen Wilders. Hè? Wie kwam er met de interessantste reactie wat jou betreft? Nou, ik vond Esther Ouwehand wel heel aardig. Want die maakte even een opsomming van al die mensen in het kabinet. Hmm. Die toch wel een paar dingetjes op een kerfstok hadden. Bijvoorbeeld Mona Keijzer, die bezwaar had gehad tegen een tehuis voor demente bejaarden wat tegenover haar gebouwd zou worden. En zo waren er nog een paar voorbeelden. En ze zei, normaal gesproken, meneer Wilders, bent u de eerste om te benoemen dat al die lui in het kabinet corrupte types zijn. Maar nu hoor ik u niet en nu verdedigt u die mensen zelfs. Waarop Wilders antwoordde, oh, maar de dingen die u noemt, die u nu opsomt, ja, ik wist er eigenlijk niet van. En dat ging overigens ook nog over de premier. Die door de AIVD onderzoek had laten doen met nep-accounts. Ja. Op social media. Dus ja, ze sprak wel een aantal mensen aan. En ja, het klopt precies. Ik bedoel, Wilders zou normaal gesproken enorm tumult hebben gemaakt over mensen met een dubieus cv. En nu doet hij toch heel vaak. Dus ze sprak hem eigenlijk aan op zijn eigen gedrag. Als ik jou goed begrijp, Peter. Ja. Ja, en dan zijn antwoord vond ik heel erg zwak door te zeggen, oh, waar u nu mee komt, al die voorbeelden, ik wist dat niet. Ik heb me daar niet zo in verdiept. Dat is een vreemd verhaal van... Nou, dat is ook wel, dat valt wel op. Daar kan hij niet goed mee overweg. Hè? Dus hij is natuurlijk toch degene, ja, dat, zo kennen we hem al 20 jaar... die staat in het parlement te schelden en te tieren. En ja, nu moet hij ineens zijn beleid gaan verdedigen. En als hij daar dan op aangesproken wordt, waar blijft jouw gescheld en getier? Ja, dan krijgt hij het ongemakkelijk. Want ja, dat is toch een beetje, ja... Ja, hij staat dan toch in zijn hemd eigenlijk. Ja, wat belooft dit voor de toekomst, denk jij, Peter, wat betreft Kamerdebatten? Nou ja, kijk, ik vind dit alweer boeiend. Want overmorgen maak ik me best een beetje zorgen, omdat dan de nieuwe premier de Kamer te woord moet staan. Mm-hmm. En ja, die heeft eigenlijk gezegd, ik ga het hoofdlijnenakkoord netjes uitvoeren, wat de andere partijen besloten hebben. En die is toch, ja, min of meer de ambtenaar. Dat wordt het spannende. Vanmorgen gaat hij nou wel laten zien dat hij ook een mening heeft en dat hij iets vindt. En het aardige bij dit debat is natuurlijk dat Wilders gewoon eindelijk wordt aangesproken als iemand die verantwoordelijkheid heeft. Hmm. Die verantwoordelijk is ook voor de keuzes van die mensen in het kabinet. Ja. Nou ja, en dan zie je dat hij gewoon in die andere rol toch 10 druppeltjes meer zweet als voorhef krijgt dat net in de Morgen zal ook duidelijk worden wie nou eigenlijk de basis van het kabinet. Hè? Want je hebt natuurlijk wel Schoof, die is minister-president, maar de coalitieleider is Wilders. Mm-hmm. Wilders bepaalt in die coalitie wat er gebeurt. Dus dat ga je misschien morgen ook zien, dat ja, Schoof eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is, maar dat het vooral Wilders is, ja, die alle kolen uit het vuur gaat halen. Ja, straks komen onder andere nog Omtzigt en Jessegus aan het woord. Wat denk jij, Peter, hoe gaan die het doen straks? Moeten die zich ook gaan verdedigen? Ja, die krijgen denk ik dezelfde punten ook voor de kiezer. Want kijk, zij werken samen met de PVV. Zij werken ook samen met deze mensen die dus, ja, die omvolkingstheorie zo vaak verkondigd hebben. Die zullen dat zeker nog een keer van de oppositie voor de voeten krijgen. En ook, dan komt natuurlijk ook de vraag aan de orde. Steunen jullie deze mensen of gaan jullie een motie van wantrouwen steunen tegen Faber en Klever? Zullen ze niet doen hoor, want ze hebben afspraken. Dat zou meteen een probleem voor het kabinet zijn. Maar misschien zijn er in die fracties toch wel een paar mensen die denken van ja, wil ik nou echt met die mensen in zee? Dus ja, dat is toch een spannend deel van het debat. Ja, plus dat het uiteindelijk toch ook wel het beeld van Wilders kan gaan bepalen. Kijk, we weten allemaal, de grootste pestkoppen zijn ook vaak de grootste slijmballen. En tot nu toe hebben we van Wilders eigenlijk wat maar één kant gezien. Dat is die pestkop. En sommige mensen vinden dat, 2 miljoen kiezers vinden dat geweldig, vinden dat leuk of zo. Maar op het moment dat hij zich ook als slijmbal gaat optuigen, wat hij tijdens dit debat eigenlijk al een beetje deed. Ja, want het kabinet, hoe manifesteert zich dat? Nou ja, dan loopt hij iedereen te prijzen, te vertellen hoe geweldig het is, allemaal fantastisch en dit en dat. Het slaat allemaal nergens op. Maar dat loopt hij dan te doen. Het is het meest geweldige kabinet wat er zit. Nou, houd toch op met je onzin. Dus zo probeert hij zich dan te verdedigen. Het is ook wel, ja, heel raar natuurlijk, wat er de hele tijd gebeurt. Hij heeft al 100 keer gezegd dat hij geen natie is. Ja, waarom moet je 100 keer zeggen dat je geen natie bent? Is er dan iets mis met je? Het is toch niet heel raar dat hij zegt dat dit het geweldigste kabinet is dat er zit? Ik bedoel, hij maakt er onderdeel van uit. Ja, nou, dat is dus precies het eerste keer wat we mee gaan maken. Kijk, dat is misschien wel normaal, maar Wilders is gekozen op het feit dat hij niet normaal is. En zijn kiezers denken dat dat zo hoort. Als Wilders, op het moment dat Wilders normaal gaat doen, ja, verandert alles natuurlijk. Want dat was niet de bedoeling. Die hebben niet iemand gekozen om daar normaal gaan lopen doen. Die willen iets anders. Nou ja, kijk, wacht. Hij benadrukt wel steeds dat dit kabinet toch extraparlementair is natuurlijk. Dus dat de mensen die er zitten, dat die hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Ja. En dat hij niet aangesproken gaat worden op wat zijn partijgenoten per se uitvoeren in het kabinet. Die staan nu voor de komende tijd voor hun eigen verantwoordelijkheid. Dat kan hij leuk bedacht hebben, maar in de praktijk gaat het natuurlijk niet zo werken. En ik vond het wel opvallend. Ja. Hij werd daar voor het eerst ook toch wel in dit verband langdurig aangesproken op zijn racistische ideeën. Daar ging hij daar ontkende hij er weer allemaal. En vervolgens zegt hij dan toch gewoon echt zo. Het komt er heel simpel. Hij woonde dan in Kanaleneiland, ging hij vertellen. Ja, en op het moment dat je dan zeg maar 5 Fleur Agema's op straat lopen, dan is er niks aan de hand. Lopen er 5 Sifan Hassans, dan voelt hij zich niet meer thuis. Daar komt het op neer. Ja, goed. Dat is wat dat is. En we weten allemaal waar dat om gaat. Dat gaat niet om de welke schoenen ze aan hebben. Peter, waar ga je nu nog op letten? Want het is nog lang niet afgelopen natuurlijk, dit debat. Nou, wat je net al noemde, Omtzigt en Jezukus en hun verantwoording richting de Kamer. Mm. En hoe de oppositie hen gaat aanspreken en op welke punten precies. En ik ben benieuwd of ze dan standvastig alle mensen uit het kabinet blijven steunen. Dat zal heus gebeuren. Heel goed. Maar dat worden nog spannende debatten. Dank jullie wel, Peter Kay en Francisca van Jolen. De Nieuwsbv. In het eerste uur gewoon een uur geleden had ik het over dingen vergeten na een Taylor Swift-concert. En niet alleen mensen kunnen vergeten en herinneren. Vleermuizen kunnen dat laatste ook heel erg goed. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Voor dat onderzoek volgden wetenschappers een Egyptische vleermuizenkolonie en bestudeerden hun cognitieve vaardigheden. En wat bleek? Vleermuizen wisten precies bij welke bomen ze al fruit hadden gehaald en die bezochten ze dan niet opnieuw. Jonge, onervaren vleermuizen, ja, die konden dit niet. En dat geeft aan dat onthouden een vaardigheid is die geleerd moet worden. Rapper Donnie wil vooral een vleermuis zijn voor die onvergetelijke nacht. Door de nacht op destructietour. Whip it in the kitchen met Johnny Boer op de dansvloer wanneer ik mijn emotie heb. Je neef vertraan, ik denk aan de dood van kruid, maar ik leef me uit. Ik laat me vandaag niet kennen. In mijn hoofd hoor ik allerlei stemmen. Ik heb een sleutel in mijn hand voor de poeder te brand. Maar voor mijn Audi zet ik alles aan de kant. Dus ik bedank, die chick naast me stop. Ik wil het glijden in de gleuf net een envelop. Dus ik stop, ik wil proeven van je nectar. Kom je hangen met een mooie boy, net Kainambia. Flappen door de nacht met een vleermuis. Ik heb geen lampen in mijn huis, ik ben altijd vroeg thuis. Flappen door de nacht met een vleermuis. Ik heb geen lampen in mijn huis, ik ben altijd vroeg thuis. Flappen door de nacht met een vleermuis. Ik heb geen lampen in mijn huis, ik ben altijd vroeg thuis. Flappen door de nacht met een vleermuis. Ik heb geen lampen in mijn huis, ik ben altijd vroeg thuis. Ik krijg boze ogen als ik ben in de streets. Ik ben een Scandinavisch fenomeen, ik Ibrahim of fiets, maar dat doet me niets. Ik neem een vodka shoot, Balenciaga's en mijn kleren, het is het knalte nu. Ik doe een shout-out naar mijn vader in Oslo. Ik facetimede hem toen ik stond in Paradiso. En vroeger had het nagrimmen me genakt. Nu is dit de reden waarom ik doekoe pak. Ik vraag mijn kind later, zing een liedje pap. Zing ik dik op dap, voel met zijn neus in de snaps. Toen ging hij naar de club, helemaal fucked up. En toen werd er nog een after achter geplakt. Doei, flappen door de nacht met een vleermuis. Heb geen lampen in mijn huis, ik ben altijd vroeg thuis. Flappen door de nacht met een vleermuis. Ik heb geen lampen in mijn huis, ik ben altijd vroeg thuis. Flappen door de nacht met een vleermuis. Ik heb geen lampen in de huis, ik zoek altijd vroeg thuis. Flappen door de nacht met een vleermuis. Heb geen lampen in mijn huis, ik ben altijd vroeg thuis. Flappen door de nacht met een vleermuis. Lampen, nee, ik heb niks in mijn huis. Flappen door de nacht met een vleermuis. Flappen door de nacht, En nu, die stuurt een brief. Maar elektriciteit, nee, dat heb ik niet. Nu, die stuurt een brief. Maar elektriciteit in mijn huis heb ik niet. Nu, stuurt een brief. Maar elektriciteit in mijn huis heb ik niet. Want ik ben altijd in de streets. Ik ben altijd in de streets. De ochtend, dat doet me niet. Glij in de nacht, heb geen lampen nodig. Die shit is overbodig. Want ik kom thuis bij licht. Als Nederland het maar wist. Spaar op je energie kosten. Gewoon lekker door de nacht, lekker kotsen. Geen lampen. Als ik in de club ben, zie ik al genoeg lampenkappen geknipt, vriend. Ik zie daar een chick met lampenkappen. Ik zie daar een Olga. Ik zie daar een maaflodder. Ik zie daar iemand met witte sportsok. Die denkt die reincarnated Michael Jackson is. Ik hoef het niet te zien, weet je. Als ik licht wil zien, ga ik aan de zonnebank. Gezicht bruiner op maximaal. Klemmatronic. Blonde lokken, geile donderstraal. Je weet toch? Ik ga naar Bas Brom, man. Ik weet toch? Ik keek laatst Boy Room terug. En ik keek nog steeds naar je truitje, man. Nog steeds naar je truitje. Flappen door de nacht met een vleermuis. Heb geen lampen in mijn huis, altijd vroeg thuis. Flappen door de nacht met een vleermuis. Heb geen lampen in mijn huis, ik ben altijd vroeg thuis. Flappen door de nacht met een vleermuis. Ik ben een voorbeeld voor GroenLinks. Maar al die dingen doen me niks. Should have won a Grammy, maar ik ben fucked up, G. Eva Koerenman, hoe zit het eigenlijk met jouw nachtleven? Nou, dat is niet meer zo spannend als dat het was. Nee, je hebt kinderen, hè? Ja. Ja, dan ga je. En je moet Bureau Buitenland natuurlijk presenteren zometeen. Wat gaan jullie doen? We gaan naar Frankrijk. De verkiezingen al daar zijn in volle gang. De eerste ronde verliep desastreus voor Macron. Le Pen boekt de winst. En nu hebben 213 kandidaten zich teruggetrokken voor de tweede ronde. Ja, en wat dat betekent voor de rechterflank, oftewel het Rassemblement National, dat hoor je zo. En we spreken met journalist Eva Ludeman. Zij is net terug van de westelijke Jordaan-oever. Israël is daar bezig met het inlijven van grootgrondgebieden. Heel goed. Vanaf 2:30 op deze zender. Wij zijn er morgen weer scherp om 12:00. Tot dan. Dag.